لتا اصل خوف اصل کل تمنو اثار بسمعیم میمال و اثار بورس می توحات و اثار بمعیم می توحات لورس.